سورت حجر سوالسم پارا آیت نمبر دے اوش پیتا ستا سر نمبر آیت آخر رکو نمخ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء آل المدینة یستبشرون رال مدینی والا چ خوشالا خوشالو سورت حجر کی انذار المجرمین بواقعات السابقین تخویف یرا انذارو وجاء آل المدینة رال مدینی والا یستبشرون چ خوشالا خوشالو خوشالو چ خستال کان راغلی اوز بطم مطالبه وکو او هغه خستا لکان نو هغه سوکو او فرشته وی خو په شکل ده خستا لکان باید سره عادت یې کنه هغه بیا خستا لته خوشالي قال نویلو تلی سلام انها اولائی زویفی دا زما ملمانی دی ها انها اولائی زویفی دا زما ملمانی دی آو خم ملمانو فلا تفزون حضرت لوط علیہ السلام دا زما ملمانی دی آغی دی ملمانو ری قدر رکو بیمانو دا زما ملمانی دی فلا تو زهور ما مشرمنده کوئی زما دا ملمانو ولی بیزتی کوئی نام زما ملمانی دا طالبان دا دی بیزتی دا زما بیزتی دا واتقو اللہ ویرگی دا اللہ نولا تغزونی او مخفا کوئی ما مرسوا کوئی ما دا دی فا بیزتی بانی قالو نوی قوم دا لوط علیہ السلام اولم ننحک عن العالمین آیا نوی منکڑے منگتا آیا نوی منکڑے منگتا دا مل مستیا دا مخلوقنا شتوا مل مستیا نورکے منگتے پریدا منگ بایو یو دو کسان بوزو آخ پلو بیٹو کونو تا منگ بولا مل مستیا ورکو مانا دا اولم ننحک عن العالمین آیا نوی منکڑے منگتا آدا مل مد مخلوقنا این دا مل مسیا د مخلوق نه ته مل مسیا نه ورکه یا بل معنا انوی من کړه مونږ ته د بچکولو د مخلوق نه یا انوی من کړه مونږ ته د مخلوق نه قال انوی لوط علیہ السلام ها اولئ بناتی د زمالوریا نه پنیکا واخل ان کنتم فاعلین که تاسو کوونکی دی کا اس داسې خلق کلام بیا خپل لوریا نه ورکه داسې بدتمیز نه نه نه نه لوچی او منگ دا سی نور کو منگ دا سی نا احل خلکو تا خپل لورو خور نور کو نو انبیاء بسنگ دا سی خلکو تا دا نکاح پیش کشو کی کئی نا مراد بنات نا مراد دا زما دا چم جنا کئی دا زما دو مت جنا کئی دا پا نکاح واخلی خدا لکانو بیت فیلی مکوئی قانون دا دے دا کلی یا دا چم مشر اګه د چم جنکو ما شومان ته بچی ویل شي ورشه بچی خپل تر ریواز کا بچی خو نه خو په منځه د سي د بچی ورشه بچی خپل تر ریواز کا او پیغمبر د خپل امت په منځله د پلاروي او امت د پیغمبر په منځه د سوي د اولاد وی زکه وی ها اولاد بناتی دا زما د چم جنکې دا زما د امت جنکې دا په نکاح له کې تاسو کوون کې دي کار خدای لکانو بد فی دی مکوي یو سره عادت وی کنا هغه کته او ته زرها وی کلمنه کیږي بې ایمانه واده به مو کی هر قسم قران او حدیثونو مو ته بیان شي زده کوي هو هغه دا جدا خواندې لعمروک انهم لفی سکرتهم یعمهون لعمروک غنی معنی کې علما یو معنا دا لعمروک شاهدل تک قسم په معنا دا شاهد بالمدعا دانه چاله وې زما د په عمر ستا قسمه پیغمبرانا شاهد دې هغه بخون کې د عمر ستا چې الله دې لعمرو کا شاهد دې هغه بخون کې د عمر ستا شاهد دې هغه زال چې تعالی عمر درکړي چې هغه سوق دې الله بخون کې د عمر ستا چې الله دې انهم لفی سکرتهم چې بشکا دا قریچ دی پاغا به هوشی د شاوت کې یا پاغا به هوشی د گمراهی کې یا مهون حیران او پریشان دی یا لعمرو کا زما رحمت دې ستا په عمر باندې پیغمبرا یا قسم په مانو دعا سره ینه د خیر او د برکت ندر دک شی عمر ستا اے پیغمبرا ستا عمر کې دې ز خیر او برکت واچو ما انهم بشک دې چې دې لفی سکرتهم یا مهون فیا قوم د لوط علی السلام دې پاغه نشید شهوت کې د بهای کې حیران او پریشان دی اغه بیا حدیث او قران او د پیغمبر خبره تکل ګوري اغه خپل نشي په مخ اغستی لکه چرسی او بنګي اغه له ویسه چرس پوډر له ویسه پوډر بس اس نه خو چې چرس او پوډر له ملاوي فاغزت او مز نو بعض خلکو چې دا ملاوي کیست نه نه فاغزت او مسعت او مشرقي ان اني ول دای لره چې غي په وخت نور خاطګي فجعلنا عاليها سافلا نغرزو منګه اوچ ترپ د دې لاندې ترپ د دې زمکتا وام ترنا په داسه حال کې منګه اورول په دې باندې کانی د ټیکرو اغه لاندې زمکه م پیوچ تکړه بیا می سن ګون گزار کړل او د پاسه په کانی اورې دل دوا زابون په پيوزه راغلو یو راروانو د پورته نخ کتا او پسې په کالم د پاسه اورې دل ان فی ذلک یقین پدې کې ساج مشان نخری په هلاکت د قوم دلوت علی السلام کې داسې خلکو د پاره للمتوسمین چاغه عبرت اغستونګی و انها لبسبیل مقیم او یقینا د قوم دلوت علی السلام خامخا پاغلا را شریعام کې دی پاغلا را نیغه کې پراته دی چاغه سدوم کلره شریعام کې پراته دی یعنی چې شام تک کله سړیږي لوګس طرف تا قوم دلوت علی سلام پروت قوم دلوت علی سلام کورونه راضی اغه طرف تا پدا سلار کې چا می شور باندې خلق زی او راضی یعنی پلا رخکار کې پراتری چې زی هم خلق او ته ګوري چې راضی هم په بارډر د شام یاد یمن سره پراتری رسولی اخیری حالت بارډر دې یقیناً بدی کې ساج مشان غید پارد مومنان او ان کان اصحاب الیکا او یقیناً و بنواله د شعیب علی السلام قوم اکو تزه کوي چلته یو کوي او پاغي باندې کوي سره خوا کې لوندواله نو هغه سره بوټي زرغونیږي جنگي والا چکم دې کې اوپر ډېر اولډ روډ الته بوټي ډېر کېږي لظالمین و ظالمان نو مبدل واغ سمن هم داغین و انهما لب امام مبین او یقینا داغ دوال قومنو خامخا پاغلا روازی حکی لب امام مبین پاغ شارع عام کی پراتو لب امام مبین پاغلا روازی حکیو ولقد کذبا امام پا اصل لغت کے مقتدا و پیشواتا ہوئی پوشو یورپ نا چه کملار را پوری اوزی نو آلتا دو شعیب علیہ السلام قوم دے یا چې د عربونه یا د شام نه چې راځي او یورپ ته ځي نو په دغه ځای کې قوم د شعیب علیہ السلام مخه ته راځي خب ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین پتاقید روجنواله کړي او قوم د صالح علیہ السلام د لګلو شوم بیاو واتیناهم اور کړو منګه غیتا دلائل خپل نو هغه دا غنه اراس کوونکی او د ينحتون من الجبال شکنستل به د غړونو کورونه امنین په امن به خوفا واخذت مسيحه نو نو دلر چغه مصبيحين په وخت د سبا کې وما اغنا لرن کده دینا اغه مالونو دولتونو آبادو چاغه یکسبون غټلو کړیو شرک او کفر وما خلقنا السماوات والارض او ندی پیدا کړی موږ اسمان نوز مکه واچ ما بیندرې دوارو کړی الا بالحق مگر د پاره د ښکار کولو د حق وان الساعه بشک قیامت لاتیه خامخاراتلن کې دی فاصفح الصفح الجميل مخواله په مخ اله ولو خسته سره دا سه خلق نه مخواله و معنا فاصفح الصفح الجميل مخواله په مخ اله ولو خسته سره ګور درې قسمه میدانون دی او میدان دو وعظ او نصیحت ته بل میدان د جنگ دی او بل میدان د بایکاټ دی میدان دو وعظ او نصیحت کې کنزل بن کې چې تقریر او درس او بیان کې نو د کنزل او د غلط او خبرونو مخړې او چې کله میدان د جنگ وی لو فشرد بهم قران وی خو تیر خو تروا خو ير و دای خشک سول ورکا خ مقابله وکا هر یو بند قتل الله وی مات کئم او بل میدان د بایکاټ دی میدان د بایکاټ چاغد منافقین سره دی دوستانه او تعلق بوسنه ساتي ما نظر ان ربک بشکر اب ساجریدا هو الخلاق العلیم دار پیدا کونکي پویا او امنګ تفصیل بیا دور تفسیر کی بیا خط تفصیل کو انشاء الله په دې زینو باندې ولقد اتینا کا سبع من المسانی او پتا کې درکړه ما تا ته او آیاتونو د قران والقران العظیم او قران لوی او مکرر مزامین سلور مقاصد او در ممدات ها یا او معانی دو قرآن امر نهی تبشیر انذار ضرب امثال مثال نشو او انبا خبر نشو دو کلو ولا تمدن موغ دا ودوال سترګي اغمال او دولت تا چې फायदा ورکړي موږ پاغه باندې ازواجن ټولګو ته ازواجن مالدارو ته من هم د دین ولا تهزن عليه مخفکهګا په نیمان داغه وحفظ جناح کلم للمؤمنين او کتک بزر پل د پاره د مؤمنانو مؤمنانو صدا نرمی کوا او وای انی بشک از میرون کې احکارا رو بلی گمزاب کما انزلنا علی المقتسمین لکه سنگا چرا رگلو ما عذاب پا مقتسمینو بانی اللذین آکسان جعلو القرآن عزین چاگی گرزولیو قرآن لرا ٹوٹے ٹوٹے فاو رب بکا زمار قسمی پر افستا لنسالنهم اجمعین خامخات پوس بوکمونگ ددر ٹولونا اما دا کارونو کانو چدی عملون کم عمل کئی فسدا صبر کوا فسدا صاب بیان کوا پشاند ششے بما تو عمر پاغا چو حکم کولی شتا تا واعرض او مخوالوا عن المشرکین دا مشرکینونا مخوالوا دا مشرکنا مشرکنا مخوالوا وأعرض مخالوا د مشرکیننا انا کفینا کالمستاذین بشک من کافیو تعالرا یعنی استاد طرفنا المستاذین دا غټو کوونکو د پاره انا کفینا بشک من کافیو من کاستاد طرفنا د پاره دا غټو کوونکو پیغمبر صلی الله کافی ما آکسان چاغه ګرځي صدا لاره مترګار بل زر چ پوی بشیدای تسلی ولقد نعلم تعقيم خفيق انك بشكته يزيق صدرك تنگيق استاسينا با خبر يقولون چوايده فسبب بحمد ربك پاکو گنا رب پاکي د خپل رب پاکو گنا پاکي د خپل رب با يا پاکي بيانوا په حکم د خپل رب حکم من شا ساجدين او شد تابدارو وعبود بندگی کوا د خپل رب توحید منا د خپل رب عبادت کوا د خپل رب تر دی یات یکل یقین چراشی تا ته مرګ یقین مرګ زکا یقین د مرن تعبیر په یقین سره کې زکا د مرن چا انکار نه ده کړي ارسو کی منی چې دا یقین دی کافر منی چې مرده یقینی نو صورت کې انذار او للمجرمین او تخویف او په واقعاتو د سابقینو و دعا وکړه الله زموږ ټول ګناه یا الله زموږ په حال رحم ربنا تقبل منا سحر در زمنګا اتنی بجې ماسوت